Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Amma ba'd. Kaldığımız baptan devam ediyoruz inşallah. Babu salif 3. bab. Bab men akala ev şeribe nasiyen. Unutarak yiyen veya içen bir adamın orucunun hükmü hakkındaki bab. Bu bapta da gene Ebu'l Berekat rahimehullah 3 tane hadis getirmiş başlangıç olarak. Birincisi an Ebi Hureyre radıyallahu anhu قال Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki men nesiye ve huve saimun. Kim unutsa ve oruçlu olsa fe akale ev şeribe içse veya yese felyutimme savmahu. Orucunu tamamlasın. Fe innemallahu et'amahu ve sakahu. Şüphesiz ki Allah onu yedirmiştir. Allah onu içirmiştir. İçtiği veya yediği bir şey varsa revahul cemaatu illen nesai. İmam Nesai'nin dışında diğer 5 tane hadis kitabı muhaddis ne yapmışlar kardeşler? Bu hadisi nakletmişler. Bu hadis senet itibariyle müfessirler tarafından sahih kabul edilmiş. İmam Bukhari'nin ve Müslim'in sahihlerini aldıkları İmam Ahmed'in de Müsned'in de tahric ettiği bir hadisi şeriftir. Ve fi lafzin başka bir lafızda اِذَا اَكَلَ السَّائِمُ نَاسِيًا eğer diyor oruçlu unutarak yer ise اَوْ شَرِبَ نَاسِيًا unutarak içerse فَاِنَّمَا هُوَ رِزْقٌ سَاقَهُ اللّٰهُ اِلَيْهِ Allah'ın ona yedirdiği bir, içirdiği bir rızıktır. فَلَا قَضَاعَ عَلَيْهِ ona kaza gerekmez. رَوَاهُ الدَّارُكُتْنِي Darukutni rivayet etmiş ve قَالَ اِسْنَادُهُ sahih, sahih isnatlıdır demiştir. وَفِي لَفْضٍ آخر başka bir lafızda men aftara yawman min ramadan nasiyan ramazandan bir günü unutarak yiyen bir adam fele kaza aleyh ona kaza etmesi gerekmez ve la kefara kefaret vermesi de gerekmez. Kale Darukutni bu hadis hakkında dedi ki tefarrada bihi ibn merzuk ve huve thiqatun anil ansari. Bu adam bu hadiste tek kalmış ancak adam sika bir ravi, güvenilir bir ravi. Özet itibariyle burada hadislerin zahirinde de ve cumhur ulemanın belirttiğinde olduğu gibi de insan unutarak oruçluyken yese veya içse on orucuna halel gelmez. Tabi bu cumhurun mezhebi. Burada muhalefet eden İmam Malik ve ona tabi olan bazı insanlar var. Onlar diyorlar ki orucu gene tutması lazım akşama kadar. Yalnız oruç ifsad olmuştur. Orucu kaza etmesi gerekir demişler İmam Malik ve İbn Ebi Leyla gibi bazı fakihler. Şimdi onların ihtilafına ve delillerine geçeceğiz inşallah. Öncelikle cumhurun üzerinde olduğu mezhep, ekseri ulemanın söylediği şey, hadislerin zahiri açıktır. Hadislerde Resulullah kaza gerekmez dediği için, kaza gerekmez, bu Allah'ın onu rızıklandırmasıdır, yedirmesidir, içirmesidir demişler. Hatta şu ayeti kerimeyle de desteklemişler bunu. Bakara suresi 225. ayeti kerime, وَلَاكِ يُؤَخِذُكُمْ بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ Allah sizin kalplerinizin kastettiği şeyden sizi sorumlu tutar. Ayet-i kerimesini getirmişler. Biliyorsunuz la yu'akhidukumu Allahu billahu fi eymanikum. Allah sizi ağzınızın alışa geldiği yaptığınız yeminlerden mükellef tutmaz. Yani vallahi billahi tallah böyle ağzımız alışmış. Hani söylerken vallahi yani öyle demekten Allah sorumlu tutmaz. Ama ben sana sorayım. Allah adına yemin et ki bu gerçekten böyle mi oldu? Ben Allah adına yemin ediyorum ki vallahi bu böyle oldu. Bu işte kasıtlı söylediğimiz bir yemin olur. Ama bunun dışında sadece ağzımızın alışa geldiği bir şekilde vallahi deyip ona göre bir yeminde bulunsak Allah bundan bizi ağzımızın alışa geldiği ve söylediği şeylerden mükellef tutmaz. Bunu delil getirmişler. Demişler ki bak buradaki zaten unutan adam ki unutmak demişler kalbin kastına dahil değildir. Velakin bima kesebet kulubukum yani kalplerinizin kesbettiği, kazandığından Allah sizi mesul tutar. Demişler ki unutkanlık kalbin kesbettiği, kazandığı şey değildir. Çünkü unutmak kalbin istemediği, aklın ve kalbin yanıldığı bir şey. Aklın yanıldığı, azaların yanıldığı bir şey unutmak. Kalpte var ama insan tabiatı, fıtratı gereğiyle böyle bir hataya düşebilir. Dolayısıyla demişler, cumhur ulema, cumhur fakihler ne kefaret orucu gerekir, ne de kaza edilmesi gerekir bu orucun demişler. Tabi burada dediğim gibi İmam Malik ve bir grup fakih, onlar da şey getirmişler. Bir önceki bapta zikrettiğimiz hadis var ya, bir gün hurma geliyor. Ayşe radıyallahu anhaya ne diyor Allah Resulü? Bu yediğin, bozduğun günün yerine kaza et diyor. Onlar da bu hadisi getirmişler. Demişler bak Resulullah bozulan yer, orucun yerine kazayı şey yapmış. Dolayısıyla bu da bozulmaktır demişler. Kasıtlı da olsa, kasıtsız da olsa. Ama dediğimiz gibi bu doğru bir mezhep değildir, doğru bir görüş değildir. اِنَّ اللّٰهَ تَجَاوَزَ لِي عَنْ اُمَّتِ الْخَطَاءَ وَالنِّسْيَانَ وَمَسْتُكُرَ عَلَيْهِ. Şüphesiz Allah benim ümmetimden unutmayı, hatayı ve ikrah altında zorlanarak yapmayı kaldırmıştır. Ondan benim ümmetime sorumluluk yoktur diyor Allah Resulü aleyhissalatü vesselam. Dolayısıyla burada doğru olan görüş, mezhep, cumhurun mezhebi, cumhurun görüşüdür kardeşler. Bir diğer bab, burada onu da alıp bitireceğiz. Çünkü bu bab da kısa. Babın başlığı, بَابُ التَّحَفُّذُ مِنَ الْغِيبَةِ وَالْلَغْوِ وَمَا يَقُولُ اِذَا شَتَمْ. Yani ağzı ve dili boş sözlerden ve gıybetten korumak ve bize söven kimseye ne diyeceğimiz hakkında gelen babı. Biliyorsunuz oruç imsaktır, tutmaktır. İzah ettim ilk derste. Neyi tutmaktır? İnsanın mide şehvetini ve ferç şehvetini istek duyduklarından uzak tutmasıdır. Mide şehveti yemek ve içmektir. Fercin şehveti ilişkidir. Allah için bu ikisini de tutmaktır oruç. Ama sadece bu mide ile bacakların arasındakiyle kısıtlı değildir. İnsan ne yapmalıdır? Dilini de tutmalıdır böyle bir dönemde. Zaten gıybet, zaten boş sözler insan oruçlu olsa da olmasa da şeriat tarafından yasaklanmış şeylerdir. Özellikle oruçluyken tekrardan başka hadislerle dilin tutulmasının, anlatılmasının hikmeti nedir kardeşler? Bu günahın ne kadar büyük olduğuna işaret etmek, vurgu yapmak, özellikle dilin afetleri ki ahlak kitaplarında dilin afetleri diye bölümler vardır ve dilin kazandığı günahlarla alakalı çok şey anlatılır. Aslında insanların birçok günahlarının merkezi dildir. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem o yüzden Ebu Zer'e dedi, "Sakalatke ya ummuke ya Ebu Zer, anan seni yitirsin ey Ebu Zer. İnsanları yüzleri üstte cehenneme süren dillerinin kazandığı değil midir?" dedi. İnsanlar dillerinin kazandıklarıyla kıyamet günü yüzleri üstte cehenneme sürülecekler. Allah bize afiyet versin o günde. O yüzden normal bir vakitte zaten dili boşa döndürmek, normal bir vakitte dili gıybete döndürmek, normal bir vakitte sövmek gibi gereksiz şeylerde kullanmak zaten bize nedir? Bize bir sorumluluktur ama oruçluyken iki kat daha büyük bir sorumluluktur. O yüzden şimdi hadisleri okuyacağız inşallah bu vakta. An Ebu Hureyre'te annen Nebi sallallahu aleyhi ve sellem kal. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki, اِذَا كَانَ يَوْمَ سَوْمِ يَحَدِكُمْ. Sizden biri bir gün oruç tutarsa, فَلَا يَرْفُثُ يَوْمَ اِذِنْ. فَلَا يَرْفُثُ يَوْمَ اِذِنْ. Yani o gün ne yapmasın? Fahiş, kötü kelam kullanmasın. Allah bu ifadeyi Kur'an-ı Kerim'de hac için kullanıyor. وَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوكَ وَلَا جِدَلَ فِي الْحَجِّ. Hacda cidal yoktur. Fısk yoktur. Rafath yoktur. Rafath kötü sözdür, kötü kelamdır. Şimdi kötü kelam derken zaten küfretmek değildir burada kasıt. İnsanları üzecek, insanları kıracak, insanların kalplerini paramparça edecek şeyler yapmak, bunlar rafath kelimesinin içerisine girer. Ve nitekim bir müminin kalbini kırmak, Kabe'yi yıkmakla eşdeğerdir hadislerde rivayet edildiğinde. Dilin afetleri diyorum ya, zaten normalde bunlar kötü kazançlardır. Oruçluyken iki kat daha büyük bir azabı vardır. Allah ayeti kerimede وَيْلِلْ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ. Humeze ve lumeze veil olsun, cehennemin vadisi. Nedir humeze ve lumeze? Diliyle insanlar çokça kınayan, ayıplayan, onlara hani argo tabirle laf sokmak, laf sokuşturmak deriz ya argo tabiriyle, onu yapmak demektir yani. Böyle insanlar vardır. Yani öyle bir kelime kullanır ki bir andaki şu pozitif, güzel ortamı olumsuz, çok kötü, berbat bir hale getirebilir. Ya öyle bir şey söyle, hepimizin tadını kaçırdı, keyfini kaçırdı deriz hatta. Bunlar işte humeze ve lümeze olan insanlardır. Dilleriyle insanlara eza eden insanlardır. Oruçluyken bunlardan kaçınmak minbabil evladır. İki kat ehemmiyetlidir. Midenin şehvetini, fercin şehvetini tuttuğumuz gibi dilin de bu şehvetlerini tutmak zorundayız. فَلَا يَسْخَبْ فَاِنْ شَاتَمَهُ اَحَدٌ اَوْ قَاتَلَهُ Biri ondan dövüşürse, biri ona söverse oruçlu birine فَلْيَكُلْ desin ki اِنِّ مِرَعُنْ سَائِمُونَ Ben oruçlu bir kimseyim. Yani defol git başımdan demektir bu yani. Kibar bir üslupla ben oruçluyum demek, yani oruçluyum bak bu yasaklanmış çek git demek. Şimdi hani bir topluluğa kavga ettiğinde şimdi bugünkü kavme desen ki ben oruçluyum ne diyorsun diyecek adam. Bir tane yumruk indirecek sonra. Şimdi kavmin karşı tarafta bu hitabı anlaması lazım ben oruçluyum derken. Yani bak böyle bir yasak var ben oruçluyum sana bu yasağı hatırlatıyorum. İnni saim ben oruçluyum git. Vellezî nefsi Muhammedin biyedi. Nefsi Muhammed'in nefsini canını elinde tutan Allah'a yemin ederim ki kudret eli değil. Sapık Eşari ve Maturidilerini tercüme ettiği gibi kudret eli değil. Vellezî nefsi Muhammedin biyedi. Muhammed'in nefsini elinde tutana yemin ederim ki lehulufu fi's-saimi atyabu 'indallahi min rihil miski. Oruçlunun ağız kokusu ki bu çok kötü bir kokudur. İnsanın kendisinin bile kendinden iğrendiği bir haldir. Allah katında mis kokusundan daha güzeldir. وَلِسَّائِمِ فَرْحَتَانِ يَفْرَحُهُمَ Oruçlunun iki tane mutluluğu vardır. Orucunu açtığı, su böyle damarlardan, boğazdan, gırtlaktan, mideye, oradan da damarlara aktığı zaman اِذَا اَفْتَرَ فَرِحَ بِفِطْرِهِ O açlığın gitmesi ve artık iştah duyduğu şeylerin engelinin kalkması sebebiyle mutluluğu وَاِذَا لَقِيَ رَبَّهُ فَرِحَ بِصَوْمِهِ Rabbi ile karşılaştığı zaman da Allah'ın o oruç sebebiyle onu mükafatlandırması, Allah'ın onu sevindirmesi, o zaman görecek gerçek sevincinin ne olduğunu. Biliyorsunuz akşama kadar aç kalmak, yorgun argın olmak ve iftar vaktinde yenen yemek adam bir mutluluk getirir. Niye? Zaten bunlar hani Allah'ın koyduğu sebep sonuç ilişkisi olarak insanın mutluluk salgılarının olması için bir şeyler yemesi içmesi lazım. Onlar bu salgıları tetikler. Şekerli şeyler mesela, tatlı şeyler. Bu gibi salgıları tetikler. Yani insana mutluluk hormonu salgılattırırlar. Bunun sebebiyle mutlu oluyoruz ya. Bu aslında Allah'ın bir ayetidir. Cennette Allah'ın ahirette bize vereceği karşılık neticesinde nasıl mutlu olacağımızı Allah dünyada bize tattırıyor. Neyle? Ağzımıza çaldığı bir parçalık, bir parmak dolusu balla. Hani öyle bir deyim tabiri vardır ya. Ağzımıza bal çaldılar. Yani tadını aldık da doyamadık demektir ona. Allah da dünyada böyle bal çalar insanların ağzına, tadını gösterir, bak cennette daha fazlası vardı. O yüzden mesela eğer ömrümüz mutlulukla geçseydi dünyadan çıkıp ahirete, cennete gitmeyi istemezdik. O yüzden Allah bazen dinimizi yaşarken öyle bir mutluluğu koyar ki kalbimize Allah'a kulluk ederken, biz o zaman zannederiz ya biz uçuyoruz ya, kanat eksik bir tek bizde. Öyle zannederiz. Melekler sanki gelecek oturup konuşacağız gibidir. Ama o devamlı olsa insan cennete iştiyak duymayacağı için Allah onu çeker alır. Çekip aldı mı da şeytan konuşur der ki bak imanın gitti. Yok imanın zayıfladı, şöyle oldu, böyle oldu. İnsanı hayırdan geri koymaya çalışır. Oysa ki onlar Allah'ın sünneti gereği olan şeylerdir. Eğer her anımız, her halimiz öyle olsaydı o zaman cennete ve Rabbimize iştiyak duymazdık ki. Allah ağzımıza balın tadını çalıyor ki bak bil böyle bir tatlılık var doyacaksın ona din günü, kıyamet günü. Dolayısıyla oruçlunun da iki mutluluğu var. O mutluluğundan birincisi dünyada tattığı, ikincisi de ahiretin ona benzerini ahirette kendisine tattıracağı olan. Bu hadis muttefekun aleyh bir hadis. Bukhari'nin ve Müslim'in ittifak ettiği bir hadis. Ve an Ebu Hureyre radıyallahu anh kal. Ebu Hureyre'den gene. Kale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Men lem yada kavle zuri. Kim zur sözü bırakmazsa. Kavle zur kötü söz. وَالْعَمَلْ بِهِ Onunla amel etmeyi bırakmazsa فَلَيْسَ لِلَّهِ حَاجَةٌ Allah'a karşı bir hücceti olmaz فِي اَنْ يَضَى طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ Bir hücceti olmaz Allah'a kıyamet günü. Yemeğini ve içmeğini bırakmasının, orucunun ona bir faydası olmaz. Yani eğer oruçla beraber şu dilinin şehvetini de tutmadıysa tuttuğu mide ve ferç şehvetin ona kıyamet günü Allah katında bir faydası olmaz diyor. Bu zaten kötü sözün edepsizliğin Allah katında ne kadar büyük pis bir iş olduğunu gösterir. Allah ne kadar ondan nefret ediyor ki Resulü de o kadar nefret etmiş. Müminler de onların nefret ettiği gibi, emrettiği gibi de o pislikten nefret ederler. O yüzden Müslüman diliyle çok kınayıcı olmaz. Diliyle yıkan değil yapan olur. Diliyle nasihat eden, imar eden, tamir eden olur her zaman. Bu böyledir. müminle münafık arasındaki en temel farktır. Allah bu güzel ahlakıyla ahlaklanırsın. Bu hadis sahih senetli bir hadis. İmam Müslim ve Nesai tahric etmişler. Burada kalacağız inşallah. Sözlerimizde bir güzellik varsa Allah ve Resulünün sözlerinin güzelliğinde, bir kötülük varsa da nefsim ve şeytanımdandır. Bu ahire davanen elhamdülillahi rabbil alemin. Subhaneke Allahumma ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ente estağfiruke ve etûbü ileyk.